السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. Tukiwa kama tulivyozoea kutaratishana kitabu chetu Al-Arba'una An-Nawawiyya, matni yake leo tunazungumzia hadithi ya pili, hadithi ambayo inazungumzia maratibuddin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Umar radiyallahu ta'ala anhu aydan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثياب. حديثه عن بوقي فكية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حديثه wakati Basra panazuka vita ya Khadar, wakatokeza baadhi ya watu Basra ambao watu hao wakawa wanazungumza na kusema la Khadar, hakuna makadara. Wakazua uzushi wa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akadiri chochote. Baadhi ya watu wawili waliposikia watu wanazua bidaa hiyo, wakasema sisi tunakwenda kufanya umra. Nikikutana na mmoja katika masuhaba tutamuuliza kuhusu jambo hili. Walipokwenda Maka kufanya umra, wakamfuta Maka huko sahaba Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kisha wakamweka katikati, wakaenda wanamwambia huko Basra Iraq kuna baadhi ya watu ambao wamezua bid'a ya qadar. Wanamwambia nakwambia hakuna qadar. Ibn Umar radiyallahu anhu akawajibu na kuambia, au akamjibu jamaa yule na kuambia, idha laqita haula, utakaporudi huko Basra Iraq ukakutana na watu hao ambao wamezua bid'a ya qadar, akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni, waambie kuwa mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi. Hivi ndivyo walivyokuwa masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakijiepusha sana mbali na watu wa bid'a. Ukikutana na hao waambie mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi, kwa sababu wamezua katika dini ya Uislamu jambo ambalo halikuwepo. Baada sahaba huyu Ibn Umar kuambia hivyo, akamwambia kwa hakika nilimsikia baba yangu akisema. Baba yake ambaye ni nani? Umar. Sahaba huyu alikuwa ni Abdullah Ibn Umar. Akawaambia wale watu wawili, nilimsikia baba yangu akisema. Akaanza kumtajia hadithi hii ambayo tunaisoma siku ya leo. Hadithi hii kaipokea Umar radhiyallahu anhu, anasema bainama nahnu julusun 'inda rasulillah, siku moja sisi tulipokuwa tumekaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na Mtume, dhata yawmin, siku katika masiku, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi siyadi, mara tukamwona mtu anatujia amevaa mavazi meupe sana. Shadidu sawadi sha'ri, mtu huyo alikuwa na nywele nyeusi sana. La yura alayhi atharu safar, mtu huyo tulivyomwona alikuwa hana alama ya safari, kwa sababu msafiri na anapokuja ametoka mbali huwa ana alama za safari, utamwona amechokachoka labda amejawa na vumbi, mambo kama hayo. Sasa sahaba Umar ibn Khattab anasema tukamwona mtu huyo alipokuja, kwanza amevaa nguo nyeupe sana, pili mtu huyo alikuwa na nywele nyeusi sana, alafu halikuwa aonyeshi alama ya safari. Tunapomwona tunaona kama si msafiri, hakuchoka, yuko tu kawaida. Kisha ibn Umar akasema wala yaarifuhu minna ahadun, wala hakuna yeyote miongoni mwetu alikuwa anamtambua mtu huyo. Hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, yule bwana akakuja kaikaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukubataihi ila rukubataihi, jama yule aka bananisha magoti yake na magoti ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bi maana amekuja akakaa mbele ya mtume. Mtume amekaa hivi na magoti yako hapa na yeye akakaa mbele yake, magoti yake yakabanana na magoti ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kisha bwana yule akakamata mikono yake akaiweka juu ya mapaja yake mwenyewe. Alipofanya hivyo, waqala, bwana yule akasema, ya rasul, ya Muhammadun, ewe Muhammad, akhbirni anil islam, nieleze kunako uislamu, uislamu ni nini? Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akamjibu akisema, al islamu, uislamu, an tashhada an la ilaha illa Allah, ni kushahidilia kwamba hakuna mola apasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, na kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Wa yuqima as-sala, na kusimamisha swala. Wa yu'ti az-zaka, na kutoa zaka. Wa tasuma Ramadan, na kufunga mwezi wa Ramadan. Wa tahujja al-baiti in istata'ta ilayhi sabila, na vile vile kwenda kuhiji katika nyumba tukufu ikiwa utaweza na ukapata njia. Unaweza kuwa kuna uwezo wa kwenda kuhiji lakini upate njia. Mfano, miaka kama mingapi iliyopita, kuna baadhi ya watu wametoa pesa wakahiji, sio? Wameshalipa pesa katika zile shirika, walipokwenda kule kuchukua visa pakati ya visa chache. Wengine wakakosa, alipata uwezo lakini hakupata njia. Kwa hija, kwanza uwe na uwezo wa kwenda kuhiji. Na hii ni tambihi tunatoka kwa kina mama wa Kiislamu. Allah subhanahu mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, in istata'ta ilayhi sabila, ikiwa utaweza na ukapata njia. Kwanza, tambihi ya kwanza ni uwezo, cha pili njia. Sasa mwana mama wa Kiislamu, maajabu, utamkuta baadhi ya mama wa Kiislamu wanakwenda kuhiji bila maharimu, na hii ni haramu. Mama wa Kiislamu anapotoka na kwenda kuhiji bila maharimu wake ni haramun. Na wale watu ambao wanapokea pesa za kina mama kama hawa, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiweki maslahi mbele wakaiacha dini nyuma. Ukipata uwezo wa kumlipia maharimu wako, nenda hija. Lakini umepata uwezo wa kujilipia wewe bila maharimu wako, ule uwezo bado haujawa nao. Subiri, ukipata uwezo ukamlipia na maharimu wako, mtaenda naye, utakwenda kuhiji. Kwa sababu katika sharti ni mpaka uwe na uwezo. Lakini wamama wa Kiislamu wanakwenda kufanya ibada ya hija hali ya kuwa hawana maharimu zao, na msongamano ambao unapatikana kwenye pale katika ibada ya hija. Kwa jambo hili ni haramu. Mama wa Kiislamu ambao umeweka nia kwenda kuhiji, kama huna uwezo wa kumlipia maharimu wako, tulia mpaka upate uwezo huo. Kwa mtume sallama, akamwambia yule bwana aliyemuuliza nini Uislamu, akamwadhifia yote haya kwa Uislamu ni kushahidilia kwamba hakuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, na Muhammad sallama ni mtume wake, na kusimamisha swala na kutoa zaka na kufunga Ramadhani na kuhiji katika nyumba tukufu ikiwa utaweza na ukapata njia. Kala, bwana yule aliyeulizwa akasema, swadakta, umepatia. Bwana gani? Yule ambaye aliyekuuza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamuuliza masuala yake. Baada mtume kumjibu, bwana yule akamwambia umepatia. Ni mfano leo mtu akuja kuuliza swali. Mmoja akamuuliza mmoja ni ngapi? Kama kwamba ajue, ukamjibu mbili hapa kwamba umepatia. Sasa Ibn Umar anasema, fa'ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu. Umar ibn Khattab anasema, tukastaajabu sana, tukamstaajabu bwana anamuuliza mtume na anamsadikisha kana kwamba anajua anayomuuliza. Qal, kisha bwana yule akasema tena, fa akhbirni anil iman, tueleze kunako imani. Imani ni nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu akasema, an tu'mina billah. Katika iman ni mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala sio kwa ulimi. Mimi namwamini kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuyafuata maamrisho yake, kwa kutekeleza maamrisho yake na kuyaacha makatazo yake. Kwa hiyo katika imani au imani ni kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala wa malaikatihi, na kuamini malaika wake wote bila kubagua. Msii kama mashia ambao wao wanabagua baadhi ya malaika. Bwana anakuambia khana al-amin, amefanya khiana amin, yani Jibril. Mashia ndio anasema ya Jibril amefanya khiana. Alipewa wahi au kuelekea kwa Ali, yeye akafanya khiana akampa Muhammad. Afu sisi wao ndugu zetu Waislamu. Watu wanakuambia Jibril alipewa wahi ampelekee nani? Ali. Kisha Jibril akafanya khiana, akamfanyia khiana Ali, akampelekea wahi nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu Allah aone Jibril amekosea, mwache hivyo hivyo. Eh? Ikiwa Jibril mwomba wahi ampelekee Ali, akampelekea Muhammad, hata tu ni nyamaza, Allah aache hivyo hivyo. Baada ya katika nguzo za Mashia, kwa nini sio Mashia si Waislamu? Mashia katika hadithi yao wanasema, katika vitabu vyao wanasema bunya al-islami ala khamsati ashiya. Uislamu umejengwa kwa mambo manne, kwa mambo matano. Mashia wanasema hivyo. Akasema ala swala. Uislamu wao Mashia umejengwa na nini? Na sala. Wa zaka, na zaka. Wa sawm, na sawm, wal hajj, na hija, wal wilaya. Wilaya ni kukubali kutawala wa maimamu zao 12. Bali imamu wao kaulizwa, katika nguzo tano hizo ipi bora? Akasema alwilaya tu afdal, kukubali utawala wa maimamu zetu 12 ni bora zaidi. Kizama katika nguzo zao Mashia, hautokuta shahada tu alla ilaha ila Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Na mtu kama hauna shahada, wewe si Muislamu. Sasa wenyewe wakakamata sehemu ya kukubali maimamu zao 12 wakaiweka badala ya nini? Ya shahada. Afu vipi atakuwa Muislamu ana shahada? Utasikia Muislamu, mbona katika dhana yao wanasema ashhadu an la ilaha illa Allah? Hii inaitwa taqiyya. Mashia wana tabia ya kuficha imani yao, kile ambacho anakiamini anakificha, anakudhihirisha wale wengine. Ndivyo walivyo Mashia. Alayhi min Allah ma yastahiqun. Kwa Mtume wa sallama katika imani akasema ni kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuamini malaika zake wote, wa kutubi, na kuamini vitabu vyake vyote, wa rusuli, na kuamini mitume wote bila kumbagua yeyote. Msi kama Yahudi wanamwamini Musa, wanamkataa nani? Isa. Na Manaswara wanafanya, wanamkataa nani? Musa, wanamwamini Isa. Kwa hiyo usimbagui yeyote katika mitume. Na msi kama shekhe mmoja wa Misri, siku moja anatoa mawaidha ile kwa siku ya Noeli. Shekhe wa Azhar, uko katika mashekhe wa Azhar. Akazungumza kuzaliwa kwa nani? Kwa Nabii Isa. Kisha akasema, kwa hiyo haina taabu na siku sherehekea kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu, kwa sababu Mungu amesema usimbagui yeyote katika mitume. Akatafsiri aya hiyo hivi. Kwa sababu tunafanya maulidi ya mtume na sisi tusherehekee mazazi ya Yesu. Akawa amepoteza watu hivyo wa shekhe wa Azhar hadahumullah. Kwa hiyo akasema na katika imani kuamini mitume wake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, kuamini siku ya akhira, kuamini adhabu za kaburini na neema zake, kuamini kwa watu siku ya kiyama watafufuliwa, watahesabiwa, mizani itapimwa, watu watapewa vitabu vyao, watu watapita kwenye sirati, wakwenda peponi waende, wakwenda motoni waende. Kuamini yote haya yanaingia katika imani bil yawmil akhir. Sio kama Manaswara wanakuambia kuna kufufuliwa. Agafuye kabazivu. Wewe udhulumu hapa uibe, alafu siku ya kiyama uishie tu hapo hapo. Allah atakuwa si mwadilifu, sio? Ufanye madhambi, yule afanye twaa. Afu wewe mfanya madhambi na mfanya kwa siku ya kiyama msiulizi, usimwache hivyo hivyo. Inawezekana. Sawa? Watu'min au watu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Na katika imani au nguzo za imani, mtu kuamini makadara, khairi na shari. Unapopatwa na jambo la khairi, jua inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapopatwa na shari, jua kwa ni makadara yatoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna haraka. Pala bwana yule aliyeuliza akamwambia tena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, swadaqta, umepatia. قال bwana yule akamuuliza tena mtume fa akhbirni an al-ihsan nieleze kunako ihsan nieleze kunako wema ni nini wema au ni nini ihsan qala mtume akasema an ta'budu Allah ka'annaka tarahu ihsan ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba unamuona unapofanya ibada fanya ibada kana kwamba unamuona Allah subhanahu wa ta'ala فإن لم تكن تراه ikiwa kama wewe haumuoni فإنه يراك basi kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona unapofanya ibada fanya ibada kana kwamba unamuona Allah na yeye anakuona ndio mtu kaambiwa katika mafunzo ya swala unapokuwa na swali tazama kwenye sijida kama mtu ana swali anatazama huku macho yanakwenda huku macho yanakwenda huku eh ana ikhlas katika sala yake mtu anasali dakika mbili amemaliza sala. Almuhimu ipite, asri imepita hivi, dhuhuri imepita. Kwa hiyo fanya ibada zako kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Ndio ihsan. Qala bwana yule akamwambia tena fa akhbirni an saa, nieleze kunako kiyama. Nieleze kunako kiyama. Qala mtume akasema فالمسؤول عنها بأعلم من السائل mwenye kuuliza anajua zaidi kuliko mwenye kuulizwa. Ikawa jibu ya mtume hiyo. Bwana yule alimwambia nieleze kuhusu kiyama, akamwambia huyu mwenye kuuliza ni mjuzi zaidi kuliko mwenye kuulizwa. Bi maana yule ambaye kwa namuuliza ni mjuzi zaidi kuliko nani? Yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha bwana yule akamuuliza tena فأخبرني عن أماراتها بس نيeleze kunako alama za kiyama qala mtume akasema katika alama za kiyama antalidal ummatu rabbataha itafikia wakati kijakazi atamzaa bwana wake hadithi hii au kauli hii ina maana fulani itafikia wakati yule mtu ambaye ulikuwa unamfanyisha kazi kwako wewe utafikia wakati utakuwa unafanya kazi wake na hivi sio kutokea wallahi tena tushashuhudia hivi si kwamba yule alikuwa anafanya kazi akamtumikisha ni wakati bwana mmoja ametoka huko milimani akaanza kufanya kazi za ndani kufanya kazi za ndani katika nyumba ya Waislamu wakamsilimisha aliposilimishwa jamaa huyu akaishi hapo anafanya kazi kama tunavyozoea baadhi ya watoto wa kike wanadharau Yana kionaga mtu anafanya kazi sijui ya ndani anaona kama huyu mtu hawaji. Anakuwa na mdharau yule ambaye anamfanyisha kazi, anamuona kama si mtu huyu. Na tumezungumza juzi katika hadithi ni haramu Muislamu kumdharau Muislamu zake. Huyu ameshaslimu. Hata kama akufanya kazi ndani kwako, muheshimu. Sasa zile pozi za wanawake za kuwadharau wafanya kazi wa ndani, huyu jamaa katika masiku fulani akajifunza kazi zingine katika kazi zake hizo Allah subhanahu wa ta'ala fanya akamfungulia ameshakuwa Muislamu mashaallah mtoto wa mjini akaenda kumuoa yule na mwanamke alikuwa anamdharau tunapona mwanamke anakudharau si kwamba wewe ni mbaya wala a mfuko wako umetoboka wewe ukishona mfuko wako ukishona dharau itakuwepo ila kuna mko dharau bila mfuko wako au kai vizuri eh ndio malezi ambayo baadhi ya kina mama au kina baba waliwafunza watoto zao mwanaume akija na chochote awe kimbia bwana ukienda kuchumbia sehemu fulani mtoto wetu bado anasoma basi ndio jibu hilo jibu hauna chochote lakini wewe toka huko China umetoka kwa umekuja na gari umetia hapo mbele ya mlango Ah bwana masomo tamaliza bila safari. Lakini haujakuwa na chochote angalia na somo. Na ile katika kosa ambayo kina mama wanafanya kuwaachisha watoto zao kuolewa kwa sababu ya masomo. Mtaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unamwachisha mtoto wako asiolewe kasi kwa huko masomo na wapenzi zaidi ya 10. Sasa kwa nini asiolewe? Ubora baki na wapenzi wake kwa masomo sio? Kwa hiyo akasema itafikia wakati kijakazi anamzaa bwana wake katika wanaozona kwa tafsiri akasema itafikia wakati watoto wa kike waheshimu wazazi wao. Kwani wewe mama una nini? Kwa sababu tu mimi nitangulia kuumbwa na mimi niliombwa kabla yako ningekuzaa. Sasa mtoto anambia bi mama yake. Ningeombwa kabla yako wewe ningekuzaa na mimi. Ha? Kisha Mtume sallama katika alama za kiyama kadri anasema wa antara al-khufa wa antara al-khufatan au antara al-khufat. Mtaona watu wanatembea miguu chini. Na hii imeshatokea hii. Unakutana mtu anatoka kwenye anatoka uani mpaka kwenye duka kwa miguu chini, yeye ndio kuuzi. Kuna kutembea miguu chini ahyana siku fulani unatembea miguu chini ni sunna katika sunna. Lakini tania yako ni ya sunna. Ni mfano zamani watu walikuwa wakivaa nguo fupi wanasema aje wakafika mtoni Kafika mtoni anapata kufika mto, sio? Lakini alipotoka mmoja katika makabithi katika wasanii akavaa nguo fupi watu wakaanza kufanya. Kuvaa nguo fupi. Nia yake huni ni sunna. Si sunna. Watu wanaanza kufunga ndevu ni sunna, watu wafungi. Lakini mtu anataka kufanisha na Ricky Rose, Ricky Rose ana ndevu nyingi. Naye anaacha ndevu. Hii si sunna. Kwa hiyo amemuiga katika matafiri. Sana kuna baadhi ya watu ambao wanawaiga makafiri, mfano wa imbanizika limwana mwana imbanziki fulani anatembea miguu chini na yeye anatembea miguu chini. Ili katika dalili za kiyama. Lakini ukitembea miguu chini ahyana. Baadhi siku fulani anatembea miguu chini, siku zingine miguu chini ni sunna. Na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ipo. Sasa mmoja tunaamini nimetembea miguu chini, sasa mimi nimesahara Ndakwa nimefanya sunna. Japokuwa ni ngumu kidogo lakini sunna. Kwa utaona watu wanatembea miguu chini si kwa sunna, kwa sababu ya kuwaigaiga baadhi ya watu. Kisha Mtume akasema al-murata al-ala au al-murat, mtaona watu ambao wanatembea uchi. Na si kwamba tu wametembea na mifua nguo zote. Mtu amevaa nguo yake lakini imestiri baadhi ya mwili ikaacha wazi baadhi ya mwili. Mama wa Kiislamu anatoka katika nyumba yake amevaa nini? Nguo mikono mifupi. Mikono yote iko nje. Ametia ule mtandio ambao unaitwa mimi ni Muislamu. Unajua ni mtandio. Anatia kana zungukia hapa mimi ni Muislamu. Yaani hata kama unaona ni Muislamu lakini ukitazama shingo liko nje. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema na vile vile utaona wakina mama wanavaa nguo za kuwabana. Afu mwingine anafanya kusudi leo nitawatingisha leo. Nitawatingisha. Nitapita pale pale. Kwa anafanyia nini kusudi? Mtume wa salama anasema sifani min ahli an-nar lam arahuma. Kuna aina mbili za watu wa motoni sijaziona kwa sasa, lakini baadaye zitakuja. Kwa hiyo Mtume wa salama alipozungumza mambo haya wakati wake mambo yalikuwa yajawa, lakini akasema baadaye yatakuwa. Katika sifa mbili za watu wa motoni akataja moja, akasema nisaun kasiatun ariyan, wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi. Mwanamke amevaa nguo yake imestiri baadhi ya mwili ikaacha wazi baadhi ya mwili, au amevaa nguo nyepesi na mbana mpaka maumbile yake yanajichora mpaka nguo ya ndani inaonekana. Mailat mumilat, wanawake hao wakitembea wanatembea kwa maringo. Sasa leo amevaa viatu virefu, kuvaa viatu virefu mwanamke ni haramu. Tangi viatu kirefu afu anataka kupiga piga tena kaka kaka kaka, utasema ni farasi. Kiatu hichi ni haramu mwanamke kukivaa. Viatu vya talo kubwa kubwa ni haramu. Kwa hiyo wanawake hao watatembea kwa maringo, kwa maringo. Ru'usuhunna ka'simati al-bukhti al-ma'ila, Mtume akasema na wanawake hao utaona vichwa vyao walivyofunga ni kama nundu za ngamia. Bi maana wanakamata mashinyo wanaweka huko nyuma. Shinyo ni haramu katika Uislamu. Katika lakini mbona sisi tuna nywele nyingi? Wale kuna nywele nyingi kumshinda Aisha. Au wale kuna nywele nyingi kuwashinda wanawake wa kiswahaba. Tena Waarabu Wengine walikuwa na sifa nywele mpaka zinafika kwa migongo yao. Kwa hizo nywele zako kama kutia baadhi ya mafuta zinakatika. Ndio nyingi hizo. Kimbona nywele zetu ni nyingi utafanya aje? Zilaze utemtandio. Alafu wanadanganya tu kifaa vile unapenda. Utapendeza una kichwa kikubwa, utasema kichwa kimlima. Kwa hiyo ni katika sifa za wanawake wa motoni, Mtume akamaliza akasema la yadkhulna aljanna, wanawatoa sifa kama hizo, hawatoingia peponi, wala yajidna rihaha, wala hawatopata harufu ya pepo. Wa inna rihaha la yujadu bi masirati kadha wa kadha, japokuwa harufu ya pepo inapatikana katika masafa ya mbali, watu wako mbali kabisa watasikia harufu ya pepo, lakini mwanamke kama huyo na harufu ya pepo hatoisikia. Mwenye kutembea lakini yuko uchi, anatembea kwa maringo, kichwa chake ametiani mashinyo, mwanamke kama huyu na harufu ya pepo wa ta'yadu billah hatuisikia. Kwa Mtume akasema katika alama za kiyama mtaona watu wanatembea uchi. Kisha Mtume akasema al'alata ri'ana au ri'asha yatatawaluna fil bunyan, mtawaona wale ambao ni mafakiri, kazi yao ilikuwa ni kuchunga mambuzi, lakini wanaanza kushindishana kujenga nyumba ya magorofa. Na ukisoma story leo katika nchi za Kiarabu walikuwa wachunga mbuzi sana, lakini hivi kitazama magorofa, mpaka wanakwambia gorofa ya kwanza iko Dubai, sio hivi? Katika dalili za kiyama, wale watu ambao walikuwa ni mafakiri, wachunga mbuzi, wanashindishana kujenga magorofa. Hii ni katika dalili za kiyama. Umar anasema katika hadithi hii, baada ya Mtume kuzungumza maneno haya, Umar anasema thumma antalaqa, kisha yule jamaa ambaye alikuja kuuliza akasimama kaondoka. Falabitha maliya, kisha pakapita muda kidogo baada ya jamaa yule kuondoka. Thumma qala, Mtume akasema ya Umar, ewe Umar, atadri man sa'il, je, mnamfahamu huyu ambaye alikuja kuuliza masala haya au maswali haya? Qultu, Umar anasema nikasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi, mimi simfahamu. Qala, Mtume akasema fa innahu jibril atakum liyuallimakum au liyuallimukum dinakum, huyo ni Jibril ambaye aliyekuja kuwafundisha dini yenu. Wal hadith rawahu al-Imam Muslim, kwa yule aliyekuja alikuwa haonyeshi alama ya safari, ilikuwa ni Jibril ambaye alikuwa anakuja kuwafunza dini yenu. Katika hadithi hii tukasoma mambo mangapi? Matatu, maratibu dini, mambo ambayo yanaujenga dini ya Uislamu. Ya kwanza ni nini? Al-Islam. Ya pili al-Iman. Ya tatu al-Ihsan. Kwa ukiulizwa maratibu dini utajibu al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbit ala sunnati hatta nalqahu rabbana anna. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.